Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Część rakiet skierowanych na Izrael została wystrzelona z Libanu, Jemenu i Iraku. Izraelscy wojskowi mówią o szczegółach nocnego irańskiego ataku. Polscy żołnierze i pracownicy na misji pokojowej w Libanie są bezpieczni, zapewnił minister obrony narodowej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nie wyklucza sankcji wobec Iranu. Iran próbuje otoczyć nas terrorem, tak mówi międzynarodowy rzecznik sił obronnych Izraela. Nadav Shoshani przypomniał, że Iran w nocy zaatakował Izrael przy użyciu około 300 dronów i rakiet. Większość z nich pochodziła z terytorium Iranu, ale nie tylko. Część wystrzelono z Libanu, Jemenu i Iraku, co pokazuje, jak Iran rozkręca terror i jaki ma sposób działania. Wczoraj to było jak coming out party, gdzie pokazali swoją prawdziwą twarz, nie tylko wykorzystując do tego swoich pełnomocników, co robili przez ostatnie pół roku, a nawet wcześniej, ale także przeprowadzając zmasowany atak bezpośrednio z terytorium Iranu. Izraelska obrona powietrzna, a także samoloty m.in. z Francji, USA i Wielkiej Brytanii zniszczyły 99% pocisków. Iran utrzymuje, że atak był odwetem za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku i zabicie kilku ważnych generałów. Po nocnych atakach na Izrael polscy żołnierze i pracownicy na misji pokojowej w Libanie są bezpieczni, zapewnił minister obrony narodowej. Władysław Kośniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że osoby te zachowały w nocy i ciągle zachowują wszelkie procedury bezpieczeństwa. W razie konieczności przebywają w schronach, wstrzymano też wyjazdy patrolowe poza bazy. Cały czas obserwujemy i analizujemy sytuację, podkreślił szef MON. Wcześniej MSZ podał, że w Izraelu nie ucierpiał też żaden Polak. Władysław Kośniak-Kamysz pisał też dzisiaj, że eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak ważna jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa. Dlatego, jak dodał, modernizowane są siły zbrojne, a pozycja Polski w sojuszach jest wzmacniana. Izrael nie zaatakuje w odwecie terytorium Iranu, bo nie jest to w jego interesie. To już komentarz dr Patrycji Sasnan z Polskiego Instytutu Badań Międzynarodowych. Wydaje się, że pod presją Stanów Zjednoczonych, Biden dopiero co rozmawiał z Netanyahu, jak słyszymy, powiedział mu, że Stany Zjednoczone nie poprą reakcji na to, co zrobił Iran. To znaczy, należy tutaj właśnie zarysować grubą kreskę, koniec. Więc wydaje się, że to jest też taki hamulec na to, co Izrael może zrobić. Ekspertka dodała, że atak Iranu był teatralny, a Izrael pokazał, jak skuteczną ma obronę. Gdyby chciał naprawdę Iran uderzyć w Izrael, zrobiłby to po prostu w inny sposób. Zaskoczenia, zmasowany atak, w przeróżny sposób, przy współudziale swoich sojuszników. A w wyniku tego, co się stało, w zasadzie Izrael wychodzi znacznie wzmocniony. Izraelski minister gabinetu wojennego zapowiedział, że Izrael wystawi Iranowi rachunek za atak. Zastrzegł, że odbędzie się to w czasie wybranym przez Izrael. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała możliwe sankcje wobec Iranu za atak na Izrael. Ursula von der Leyen poinformowała o tym w oświadczeniu wideo po konsultacjach z liderami grupy G7. Szczegóły tych zapowiedzi zna Beata Połmecka. Szefowa Komisji Europejskiej nazwała irański atak bezprecedensowym. My, przywódcy G7, potępiliśmy atak w najostrzejszy sposób. Działania Iranu mogą sprowokować niekontrolowaną eskalację w regionie. Ursula von der Leyen wezwała Iran i jego sojuszników do zaprzestania ataków i zapowiedziała konsultacje z partnerami w sprawie sankcji. W szczególności chodzi o programy dotyczące dronów i rakiet. Unia Europejska już wcześniej nałożyła sankcje na Iran za pomaganie Rosji w jej napaści na Ukrainę. Restrykcjami objęła 4 firmy związane z produkcją dronów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na atak zareagował też Sojusz Północnoatlantycki. Wzywamy do powściągliwości. Ważne, aby konflikt na Bliskim Wschodzie nie wymknął się spod kontroli. Czytamy w komunikacie kwatery głównej sojuszu. Zaznaczono, że NATO uważnie monitoruje rozwój sytuacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południowym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i początkowe burze. Teraz na termometrach od 9 stopni na północy przez 11 w centrum do 15 na południu. W najchłodniejszym momencie nocy będzie przeważnie od 3 do 8 stopni. Jutro chłodno od 7 stopni na wybrzeżu i 9-10 na północy, wschodzie oraz miejscami na południowym wschodzie. Około 12 stopni będzie w centrum i na zachodzie, do 16-17 na południowym wschodzie. Za wyjątkiem północnego wschodu miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie też burze. Zapraszamy do reklamy. Marianne, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 20. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Zapraszamy na audycję o literaturze ze świata. Z gościniami i gośćmi ze świata, o sprawach i problemach, którymi świat żyje i co znajduje swoje odzwierciedlenie w książkach. Dziś odwiedzimy miejsce odległe od Polski mniej więcej, tak średnio, o 5,5 tysiąca kilometrów, 16 godzin lotu, a zabierze nas tam ta pani. Hello, this is Ayanna Lloyd-Banwo, speaking from London, talking to Trójka Polish Radio. Ayanna jest autorką powieści Kiedy byłyśmy ptakami, opublikowanej oryginalnie przed 2 laty. Teraz ta książka się ukazała po polsku w przekładzie Tomasza Wyżyńskiego. Lloyd-Banwo, rocznik 1980, to trynidacko-tobagijska pisarka, która od kilku lat mieszka wraz z mężem w Londynie. Za swój debiut, czyli Kiedy byłyśmy ptakami właśnie, otrzymała wiele wyróżnień, m.in. Boccace Prize for Caribbean Literature za rok 2023. Pochodzi z Port of Spain, stolicy swojego niewielkiego kraju. Całkowita powierzchnia to 5128 km kwadratowych. Liczba mieszkańców 1 218 000, stan na rok 2017. I właśnie to miasto uczyniła jednym z głównych bohaterów powieści, choć zmieniła mu nazwę z Port of Spain na Port Angeles. W nocie umieszczonej na początku Kiedy byłyśmy ptakami, autorka wyjaśnia: Trinidad jest rzeczywisty. Geografia, postacie i miejsca, w których rozgrywa się powieść, to fikcja literacka. I to zdanie, przyznaję, przykuwa uwagę. Co oznacza, gdy wyjaśniasz: Trinidad jest rzeczywisty? You know, there's a, this was a kind of cheeky speak back to a kind of a meme or a thing that started going around on social media some time ago, where it's a kind of a way that people in Trinidad, in Jamaica, in the Caribbean, and I think a lot of places in the global south kind of poked fun at themselves to say, oh God, Trinidad is not a real place. Chciałam nawiązać, odnieść się, być może w nieco bezczelny sposób, do mema, który jakiś czas temu zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Ludzie z Trinidadu, z Jamajki i szerzej z Karaibów, ale także z wielu innych miejsc wchodzących w skład tego, co nazywane jest globalnym południem, żartowali z samych siebie, mówiąc: o Boże, przecież Trinidad nie jest prawdziwym miejscem. Albo Jamajka nie jest prawdziwym miejscem, albo Nigeria nie jest prawdziwym miejscem. Był to sposób na opowiadanie o zdarzeniach politycznych, które wydarzyły się w naszych krajach, a mogły wydawać się szalone lub dziwaczne, tak jak gdyby miejsca te w rzeczywistości nie istniały, nie były prawdziwe. Z jednej strony chodziło o puszczenie oka, ironię, żarty, którymi dzielili się ze sobą członkowie rodzin wywodzących się stamtąd. Ale z drugiej, mem ten był i wciąż jest rodzajem oskarżenia, podważaniem faktu, że są to przestrzenie realne, namacalne, kraje prawdziwie funkcjonujące. This place is real as a heart attack, as real as cancer, you know, so I think it was important for me to also kind of hit back at even the ways that we diminished ourselves a little bit. Z czasem jednak przestało to być zabawne. Stało się sposobem na zwrócenie uwagi, że istnieją na świecie miejsca z bardzo realnymi problemami, które należy rozwiązać, a które wielu wydają się w dzisiejszych czasach niemożliwe. Pojawiła się złość na tych, którzy podważali fakt istnienia państw, które muszą radzić sobie z trudnymi do wyobrażenia problemami codzienności. Tak realnymi jak wszechobecne ataki serca czy choroby nowotworowe. Doszłam do wniosku, że chciałabym zaatakować ten sposób myślenia, który sprawiał, że umniejszaliśmy własne znaczenie i istnienie. To po pierwsze. Po drugie zaś zależało mi na rozmowie o sposobach, w jaki nastawiona na turystykę i szukanie tego, co egzotyczne, globalna północ patrzy na Trinidad i Tobago i inne kraje karaibskie. Jako miejsca występowania fantastycznych, turystycznych, nierzeczywistych krajobrazów. Włożyłam więc do mojej powieści to wszystko, o czym myślałam, zastanawiając się dłużej nad tego typu żartami. Ale przede wszystkim chciałam pokazać, że Trinidad to miejsce prawdziwe. Wymyślając miejsce akcji książki, wykorzystałam dobrze znany mi krajobraz, geografię, historię, oswojoną przeze mnie przestrzeń, ale sfabularyzowałam je. Nie odwzorowałam dokładnie wszystkiego. W fikcji chodzi przecież o to, żeby w ostatecznym rozrachunku przestrzeń poszerzała się i kurczyła, by można było nią manipulować w sposób, który pozwoli w niej zamieszkać bohaterom. Expanded, shrunk, manipulated to be a place where the characters inhabit. Trinidad and Tobago are two islands, quite small islands, but I really wanted to create give the feeling of a large, vast space where people could get lost in. Pochodzę z Trinidadu i Tobago, dwóch wysp, dość małych. Chciałam jednak na potrzeby powieści stworzyć wrażenie, że to duża, rozległa przestrzeń, w której ludzie mogą się zgubić. A podróż jednego z moich głównych bohaterów, Darwina, z jednej części wyspy Trinidad na drugą może nosić znamiona epickiej wyprawy. Zależało mi też na pokazaniu sytuacji, w której postacie potrafią zgubić się w miejscu bardzo dobrze im znajomym i oswojonym. W Kiedy byłyśmy ptakami, naprawdę sporo się wydarza, ale nie należy zapominać, że w większości przypadków jest to literacka zabawa. Bo raz jeszcze to powiem, z jednej strony to bardzo realne miejsce, z drugiej nieistniejące naprawdę. Wytwór mojej wyobraźni. Dałam sobie samej zgodę na to, by mówić, a także zaznaczyć we wstępie, że mój literacki Trinidad to przestrzeń, na potrzeby zaistnienia której zignorowałam faktyczną geografię i w której żyją postacie sprawiające wrażenie całkowicie realnych czy też realistycznych, ale też zmyślonych, mitycznych. I'm also ignoring the mapped geography and I'm creating a psychogeographical space where these characters live and inhabit that can be mythical as well as quite realistic. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym, co przed chwilą powiedziała nasza gościni, Ayanna Lloyd-Banwo, autorka powieści Kiedy byłyśmy ptakami. Z czasem jednak przestało to być zabawne. Stało się sposobem na zwrócenie uwagi, że istnieją na świecie miejsca z bardzo realnymi problemami, które należy rozwiązać, a które wielu wydają się w dzisiejszych czasach niemożliwe. Pojawiła się złość na tych, którzy podważali fakt istnienia państw muszących radzić sobie z trudnymi do wyobrażenia problemami codzienności. Gdzie zatem tkwi źródło tej złości? Skąd i z czego się ona bierze? Skąd się wzięła w tobie? Sometimes it's a bit of despair. Sometimes it's the only way. Sometimes humor is the only way that you can process things that are horrible, process pain. Process things that seem too big and too incomprehensible to deal with or to wrap your minds around. Czasem wynika to z rozpaczy, desperacji, a czasem humor to jedyny sposób na to, by przetworzyć ból. Rzeczy, które są po prostu okropne, zbyt trudne, wydają się niemożliwe do ogarnięcia. Zbyt niezrozumiałe, by sobie z nimi poradzić, ogarnąć je własnym rozumem. To właśnie dlatego mówimy nierzadko, och, to nie może być prawda, to nierealne. Nic z tych rzeczy, to na pewno wyłącznie wytwór czyjejś wyobraźni. Nie ma szans na to, by wziąć na poważnie cokolwiek z tego, co się w tej historii wydarza. To jedno. A z drugiej strony jest to po prostu sposób na radzenie sobie z głęboko zakorzenioną w wielu z nas traumą, z poczuciem historycznej krzywdy, z bólem, za który ostatecznie przychodzi nam obwiniać samych siebie. Wydaje nam się, że to nasza wina, że czegoś nie zrobiliśmy dobrze, nie potrafiliśmy poradzić sobie z tym, co nas spotkało i przygniotło. Myślę, że mamy tendencję do patrzenia w głąb siebie i obwiniania się za to, co nam się przydarzyło, nadawania nam samym nadmiernej sprawczości. Why death was such a big impetus or a big why I was grappling with the idea of death and so on was in my own personal life I did have several family members that died around the few years before I started grappling with this book. So my mother died in 2013, my father 2014, my grandmother 2015. So we had three really big upheaval deaths in my family in a short space of time. To, że postanowiłam zmierzyć się, kiedy byłyśmy ptakami, z kwestią śmierci, jest wynikiem moich własnych doświadczeń. Zanim zaczęłam pisać tę powieść, straciłam kilka najważniejszych, najbliższych mi osób. W 2013 roku zmarła moja matka, w 2014 mój ojciec, a w 2015 babcia. Musieliśmy więc, jako rodzina, zmierzyć się w krótkim czasie z trzema wstrząsającymi wydarzeniami. Na własnej skórze przyszło mi przekonać się, jak absurdalna potrafi być śmierć. Że nie ma w niej niczego, co można by uznać za racjonalne, że nie ma zbyt wiele wspólnego z rozsądkiem. Oznacza natomiast początek biurokratycznej batalii, w ramach której musimy udowadniać obcym ludziom, że właśnie straciliśmy kogoś bliskiego. Przydarza nam się jeden z najgorszych i trudny do wyobrażenia kataklizm, a oczekuje się od nas wyprawy do urzędów, stania w kolejkach z dokumentami i przyznania, że nasz świat właśnie się rozpadł. Czy można podstemplować śmierć własnej matki? Jest w tym coś całkowicie absurdalnego i niedorzecznego. W takich momentach istnieje się w dwóch miejscach, dwóch światach równoległych jednocześnie. Z jednej strony ma się do czynienia z bardzo realnym, funkcjonującym jak gdyby nic biurokratycznym systemem zorientowanym na czyjąś śmierć. Uznanie jej, uzasadnienie, legitymizację przy pomocy podpisów, pieczęci i odczytywania testamentów. Z drugiej to głęboko duchowe, traumatyczne doświadczenie, obserwowanie i przyjęcie do wiadomości, że oto twoi rodzice lub inni członkowie rodziny na twoich oczach stali się przodkami. Jest się częścią tego procesu i już wówczas, gdy on zachodzi, rozpoczyna się proces przeżywania żałoby. Te dwie równoległe sytuacje zdają się być całkowicie ze sobą sprzeczne, a jednak to właśnie spotyka nas, gdy obcujemy ze śmiercią i przychodzi nam radzić sobie z żałobą. Żyjemy w dwóch przestrzeniach jednocześnie. To, o czym mówię, te procesy wydarzają się każdego dnia, nieustannie. Śmierć, przynajmniej na poziomie biurokratycznym, została więc już doskonale oswojona, znormalizowana. Jako naród czy społeczeństwo przywykliśmy do niej, jak i do serii wstrząsów, których jest skutkiem lub przyczyną. We're also dealing as a nation with a series of deaths and upheavals, deep historical wrongs, indigenous communities decimated, enslaved populations come decimated. Mam choćby na myśli to, co nazywam głęboką historyczną krzywdą, co wiąże się na przykład ze zniewoleniem i zdziesiątkowaniem rdzennej ludności miejsca, z którego pochodzę. I to nie tylko nasz problem. Mieszkańcom wielu miejsc na świecie przyszło mierzyć się z podobnymi zjawiskami i nadal muszą mierzyć się z konsekwencjami historycznych wydarzeń, również na poziomie duchowym, na małą i dużą skalę. Otacza nas śmierć, nosimy ją w sobie, pracują w nas jej obrazy, a jednocześnie codziennie stoimy w kolejkach, chodzimy do sklepów spożywczych, ktoś musi kierować rządową administracją, wymyślać sposób funkcjonowania edukacji, byśmy mogli nauczyć czegoś nasze dzieci. Nierzadko walczymy też z myślą, że najchętniej zabilibyśmy naszego szefa. Tak bardzo potrafi nas frustrować jego zachowanie. A przy okazji staramy się być dobrymi żonami i mężami. To jest chyba najbardziej absurdalne w tym, co nazywam ideą życia i umierania. Kiedy byłyśmy ptakami, to jak powiedziała przed chwilą Ayanna Lloyd Banwo, powieść, w której i autorka, i bohaterowie, i czytelnicy muszą się zmierzyć z kwestią śmierci. Ale zanim o tym porozmawiamy, jeszcze słowo o historii. Nie wiemy zbyt wiele o losach Trinidadu i Tobago, nie oszukujmy się, o losach mieszkańców tych wysp. Nie jest to kwestia, którą się porusza w polskich szkołach na lekcjach historii. Może więc, korzystając z okazji, posłuchajmy, jak było tam na Karaibach. Okay, now, not being a history teacher, but I'm going to give you a really short, tight summation of that. So, Trinidad and Tobago, two islands in the Caribbean, much of the Caribbean islands would have shared a history that is quite similar. to what I'm about to describe here, even though they would, each island would have its particular differences. We're talking about two islands that had indigenous populations. Nie jestem nauczycielką historii, ale spróbuję pokusić się o naprawdę krótkie i zwięzłe podsumowanie. Trinidad i Tobago, dwie wyspy na Karaibach, to kraj, który z większością wysp karaibskich dzieli wspólną historię. Próbowałam to opisać w powieści, mając jednocześnie w pamięci istotne różnice wynikające z konkretnych wydarzeń, do których doszło w przeszłości. W moim przypadku i w przypadku mojej powieści mowa o dwóch wyspach, które w odległych czasach zamieszkiwane były przez rdzenne populacje, tak jak miało to miejsce na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i w całym pasie od południa Ameryki Południowej przez Karaiby, Florydę, południe Ameryki Północnej, aż po całą przestrzeń dzisiejszych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Miało to rzecz jasna miejsce wieki, tysiące lat temu. Ale przyszedł czas, w którym Kolumb opłynął świat i wszystko się zmieniło. Podbijał, odkrywał nieznane Europejczykom lądy i miejsca. W ślad za nim, w wyniku kolonialnej ekspansji, zjawili się osadnicy kuszeni wizją żyznej gleby i niesamowitych zasobów możliwych do przejęcia. Tak dla rdzennych mieszkańców Trinidadu i Tobago zaczął się, w porównaniu z innymi częściami świata, stosunkowo niedługi okres zniewolenia i wyzysku. Następnie na nasze ziemie zaczęli przybywać ludzie, których siłą wywożono z Afryki, porywani z własnych domów, sprzedawani niczym bydło, transportowani do Ameryki Północnej, zamieniani w niewolników. Część z nich dotarła na Karaiby, zostali, z czasem stali się częścią lokalnej społeczności. Po nich, bo wszystko w naszym przypadku odbywało się falami, pojawili się robotnicy przymusowi z terenów, które współcześnie znamy jako Indie, Pakistan czy Bangladesz. A po nich Chińczycy, robotnicy najemni. To były kolejne etapy, które zaowocowały całkowitą zmianą tkanki społecznej Trinidadu i Tobago. Wszystko wydarzyło się na przestrzeni wieków, od XVI do XX, do czasów nam współczesnych. Dziś moja ojczyzna zamieszkiwana jest zatem po kolei przez potomków europejskich osadników, kolonizatorów, właścicieli plantacji, przez kolejne pokolenia zrodzone z przedstawicieli zniewolonych ludów afrykańskich, ale i ludzi wolnych przybyłych tu później, prawnuków robotników przymusowych z Azji Południowej i Chin, a nawet z Bliskiego Wschodu. Mamy więc do czynienia z niesamowitą mieszanką. Trinidad i Tobago to kraj, którego tkanka społeczna zrodziła się z ciągłej zmiany. Mała cywilizacja, niewielki naród, który historia zmusiła do zdefiniowania się i znalezienia sposobu, w jaki chce funkcjonować. Podobnie jak większość skolonizowanych terenów, dwie niewielkie wyspy na Atlantyku traktowano jak fabryki, miejsca taniej siły roboczej, przestrzeń wyzysku. Teraz chciałabym się przenieść do znacznie mniej odległej przeszłości, do naszych czasów, powiedzieć coś o współczesnych Karaibach. If I jump ahead now, the period that we're in now and that we have been in the Caribbean in terms of Caribbean literature, from leading up to independence, to, you know, that in Trinidad, that would have been 1962. Od chwili, gdy zaczęliśmy odzyskiwać niepodległość, w naszym przypadku był to rok 1962, mamy do czynienia z prawdziwie silną tradycją literacką, której głównym celem było znalezienie definicji narodów tej części świata. Czym są? I dlaczego tak ważne było i jest dla nas znalezienie odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być Trinidadczykiem, Jamajczykiem, Barbadoszczykiem. Gdybym więc miała szukać źródła mojego pisania, powiedziałabym, że tworzę w duchu tradycji narodowej redefinicji, odzyskania języka, odzyskania rdzennej kultury i praktyk religijnych. Redefinitions of reclaiming language, of reclaiming indigenous religious practices, indigenous religious culture. Nasza gościni, o czym już wspominaliśmy, mieszka w Wielkiej Brytanii obecnie. Czy zatem powieść Kiedy byłyśmy ptakami, historia Jedzide St. Bernard i Emanuela Darwina, dwójki młodych mieszkańców Port Angeles i jego okolic, jest rodzajem miłosnej pieśni do ojczyzny, wyrazem tęsknoty za krajem? I grew up, I lived in Trinidad until I was 37. So I'm not thinking about Trinidad as some long remembered place that I knew of as a child. That's where I grew up and spent all of my life. I went to school in Port of Spain. My parents were born in Port of Spain and grew up there, as were my grandparents. So we are five generations on my mother's side. Dorastałam i mieszkałam na Trinidadzie do 37 roku życia. Nie myślę więc o nim jak o miejscu z przeszłości, odległym, zapamiętanym jedynie z dzieciństwa. Tam weszłam w dorosłość i spędziłam zdecydowaną większość mojego dotychczasowego życia. Chodziłam do szkoły w Port of Spain, w tym mieście, w stolicy kraju dorastali moi rodzice i dziadkowie. Rodzina mojej mamy mieszka w tym mieście od 5 pokoleń. Pochodzi z Belmont, północnego wschodu aglomeracji. Pomysł na Kiedy byliśmy ptakami, pierwsza wizja książki, zaczęła rodzić się w mojej głowie jeszcze wówczas, gdy mieszkałam na Trinidadzie. Gdy przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, dopadł mnie niepokój, że zapomnę wiele miejsc, że nie będę pamiętała nazw ulic, kierunków, w których biegły. This street run that way? Was that highway there? Maybe it's one way now, maybe it's different. I started developing this real anxiety of somebody who had recently moved. Czy tędy szła autostrada? Bałam się, że utracę kontakt z przestrzenią, w której dorastałam. Ale i tego, że pod moją nieobecność to miejsce tak szybko się zmieni, że wkrótce przestanę je rozpoznawać. Pisanie o Port Angeles, mieście wzorowanym na Port of Spain, było więc ćwiczeniem polegającym i na walce z pamięcią, chciałam, by to była przestrzeń zapamiętana, zatrzymana przeze mnie, a jednocześnie na tyle inna, zamazana, by mogła oddychać, pozwolić mi na literacką grę, swobodę potrzebną do pisania, kreowania fikcji. Bałam się nawet, że moja stolica Trinidadu, ta z kart powieści, stanie się zbyt odległa od rzeczywistości, że czytelnicy nie rozpoznają w Port Angeles Port of Spain. And I kept getting messages and people say, I know that street, I know exactly where that is. I know that cemetery, that's Lapierre Cemetery. I know that place and it felt so validating. Tymczasem, gdy powieść się ukazała, zaczęłam dostawać liczne wiadomości od czytelników. Rozpoznali konkretne ulice i skrzyżowania, cmentarz i inne miejsca istotne dla zdarzeń, których uczestnikami są bohaterowie powieści. I odetchnęłam. Choć moje miasto nie jest odwzorowaniem tego realnego, to jednak Trinidadczycy uznali je za swoje. A to oznacza, że udało mi się uchwycić to, co najistotniejsze, odwzorować to, co nazwałabym esencją miejsca. Dla tych, którzy znają Port of Spain, wszystko od razu stało się jasne. But it was clear that the essence of what the place was really, really clear to anyone who knew it or to those who visited it. Wspominałem o tym, że Port of Spain, stolica Trinidadu i Tobago w książce Port Angeles jest jednym z głównych bohaterów powieści Ayanny Lloyd Banwu. Czy zatem możesz wskazać swoje ukochane miejsce w tym mieście? Oh gosh, beloved is hard. So there are two places, I think. One, that the cemetery at the heart of this novel is a place called Fidelis Cemetery, which is based very, very strongly, except in... Och, to bardzo trudne. Mam chyba dwa ukochane miejsca. Jednym z nich jest cmentarz, który w powieści nosi nazwę Fidelis. Znajduje się w jej sercu, jest miejscem wielu istotnych wydarzeń. W znacznej mierze wzorowany jest na cmentarzu Lapeyrus w Port of Spain, najsłynniejszym miejscu pochówków na Trinidadzie, jednym z najstarszych w całej okolicy. Znajdują się tam grobowce kolejnych pokoleń rodziny mojej matki, znam więc tę przestrzeń bardzo dobrze. Siedziałam na tym cmentarzu mnóstwo czasu, zwłaszcza po śmierci najbliższych mi osób, odwiedzając przede wszystkim mamę. Lapeyrus to doskonały przewodnik po historii stolicy Trinidadu. Widać na nim, w jakiej kolejności napływały do miasta kolejne fale nowych mieszkańców, z jakich grup etnicznych się wywodzili. Wielokrotnie przyglądałam się nagrobkom i zamieszczonym na nich informacjom i aż czułam ciarki na plecach. Czyli to jest miejsce, z którego pochodzimy, tu mieszkamy od pokoleń, tu się urodziliśmy i tu większość z nas umrze. Spacer po tym cmentarzu pozwala pojąć, jak starym i zasłużonym dla naszej historii jest miejscem. Widać doskonale, kogo nie ma już z nami. Które rodziny zmieniły miejsce zamieszkania. Groby ich przodków stoją niezadbane, rozpadają się, nikt nie odwiedza zmarłych. I są nowe warstwy, miejsca pochówku pełne kwiatów, te, którymi ktoś się opiekuje. Stale są odwiedzane przez bliskich tych, którzy odeszli. La Peyrus, tak jak Fidelis z mojej książki, to miejsce pełne życia, tętniące nim, stale w ruchu, choć przecież powinno być przestrzenią zadumy, zatrzymania się, żałoby. The other place that was very, very, the spirit of it is a place that I know quite well. My mother was a teacher and she taught on a street called Charlotte Street. Jest też drugie bardzo bliskie mi miejsce w Port of Spain. Poznawałam je dzięki mamie, która była nauczycielką. Prowadziła zajęcia przy Charlotte Street, nieopodal Nelson i Duke Street. Wszystkie one stanowią część starego Port of Spain, zwanego też East Port of Spain. W okolicy pełno jest małych starych sklepów z rumem czy salonów fryzjerskich. Na ławkach przesiadują starsi mężczyźni. Gdy byłam mała, przyglądałam się im. Grali w karty, popijali, rozmawiali. Chodziłam tymi ulicami i ich klimat mocno zapadł mi w pamięć, na tyle, by dość rzetelnie odwzorować w książce choćby atmosferę baru, do którego przychodzą po pracy mężczyźni pracujący na cmentarzu Fidelis. Wśród nich Darwin, jeden z głównych bohaterów powieści. W tej części Port of Spain to, co stare, spotyka się z tym, co nowe. Sporo tam zniszczeń, opuszczonych budynków. Czasami to miejsce może się jawić jako niebezpieczne. And was a little bit more rundown, a little bit more derelict, that could feel almost a bit dangerous at times. W powieści Kiedy byłyśmy ptakami, cmentarz Fidelis dosłownie i w przenośni tętni życiem. To miasto w mieście, czasem miejsce spotkań, czasem droga na skróty. Mieszkasz teraz w Europie, zwracam się ponownie do Ayanny Lloyd-Banwo, naszej dzisiejszej gościni, w Wielkiej Brytanii i tu cmentarze wyglądają zgoła odmiennie. Cechuje je prostota, gdy chodzi o architekturę miejsca i cisza, gdy chodzi o zachowanie tych, którzy odwiedzają swoich bliskich zmarłych. To dwa zgoła odmienne światy. Well, it's interesting that you say that, you know, because the time that I've sort of set the crux of the novel that happens in what European readers would find very familiar, that All Souls Day, All Saints Day, that cusp between the end of October and early November. To bardzo ciekawe, że o tym wspominasz. Czas, w którym rozgrywa się dość istotna część powieści, gdy wydarzenia przyspieszają, to moment, który wiąże się z tym, co ma miejsce na przełomie października i listopada, z Dniem Wszystkich Świętych, z jego obchodami, ze związanymi z tym tradycjami. To nadal obecny, żywy zwyczaj na Trinidadzie i Tobago, mający swoje korzenie w tym, co przypłynęło do nas z Europy, z wpływów katolicyzmu, religii tych, którzy byli kolonizatorami. Wieki temu zrodziła się w naszej części świata bardzo ciekawa mieszanka. To, co odwieczne, rdzenne, połączyliśmy, gdy chodzi o pamięć o przodkach i oddawanie im czci, z tym, co w miarę nowe, narzucone. Niektórzy robią to za pomocą jedzenia przynoszonego na cmentarze, niektórzy zapalają świece, niektórzy śpiewają piękne pieśni, a najczęściej wiele zwyczajów łączy się w sobie. Nie odcięliśmy się od korzeni, nie udało się zniszczyć naszej rdzennej pamięci. Since I've lived in the UK, I haven't seen any of that celebration happening here. Cemeteries here seem quite empty, quite quiet. No, if you're listening to me from England, no beat me. I just maybe didn't see your cemetery. Od czasu, gdy mieszkam w Wielkiej Brytanii, nie widziałam żadnej podobnej uroczystości. Tutejsze cmentarze wydają się dość puste i ciche. Swoją drogą, jeśli ktoś słucha mnie teraz w Wielkiej Brytanii, w Anglii, proszę nie mieć do mnie żalu. Może wciąż niewiele widziałam. Ale to, czego mogłam doświadczyć, pozwala mi sądzić, że tutejsze cmentarze są znacznie bardziej zadbane, pozbawione ruchu, schludne, podczas gdy La Peyrus może wydawać się miejscem niechlujnym, zapomnianym przez los i historię, przynajmniej gdy chodzi o infrastrukturę. Is it a safe place? I guess it depends on what you mean by safe. So I spent a lot of time there and during the day, depending on, you know, what's happening. It can be quite lonely. It can feel quite desolate. It's quite empty. There are parts where you have the taller, more old mausoleums. Czy to bezpieczne miejsce? Wszystko, jak sądzę, zależy od tego, jak rozumiemy to słowo. Spędziłam tam sporo czasu. W ciągu dnia, w zależności od tego, co się akurat dzieje, można się nawet tam poczuć dość samotnym, odizolowanym. Są całe kwartały cmentarza, które, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mogą sprawiać wrażenie opustoszałych. W niektórych grobowce są wysokie, przypominają mauzolea. Nie sposób nie odnieść wrażenia, spacerując między nimi, że ciągle ktoś nam się przygląda. Czasem gdzieś między nagrobkami trafia się na osobę w kryzysie bezdomności, czasem na bezpańskiego psa. Nie zawsze widać mężczyzn kopiących nowe groby, nie każdego dnia mają pracę. Zdarza się, że na miejscu są jedynie pracownicy administracji. Innego dnia cmentarz naprawdę tętni życiem. Wszystko jest w ruchu. Ludzie różnie reagują na fakt, że cmentarz może być oswojonym, ulubionym miejscem. Gdy przed laty mówiłam moim bliskim, że idę tam sama, by odwiedzić rodziców i babcię, słyszałam pytania, czy aby na pewno wiem, co robię. Czy nie boję się, że coś może mi się stać? Odpowiadałam zawsze i za każdym razem z jeszcze większym przekonaniem, że tak, że czuję się bezpiecznie na La Peyrus, ponieważ są tam ze mną ważni dla mnie ludzie. Moja rodzina. Jak więc miałabym się czuć czymkolwiek zagrożona? Ale są i wesołe wspomnienia. Pewnego razu wraz z moim kuzynem prawie zostaliśmy na cmentarzu na noc. Było to w dniu urodzin mojej mamy. Zostaliśmy zbyt długo, niełatwo było nas zauważyć z daleka. Wzięliśmy wino, coś do jedzenia, siedzieliśmy przy grobie i rozmawialiśmy. Czas biegł, a my nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Dla nas się zatrzymał. W końcu dotarło do nas, że otacza nas bezbrzeżna cisza. Spojrzeliśmy na zegarki i ruszyliśmy w stronę bramy, a ta okazała się zamknięta. Szczęśliwie miałam przy sobie telefon. Zadzwoniliśmy więc pod wskazany przez administrację numer, bo robiło się coraz ciemniej. W końcu nas wypuścili. Myślę, że byłam bardziej zdenerwowana tym, że nie uda nam się wyjść. Ale nie sądzę, żebym się bała. Po prostu czułam, że nie chcę spędzić nocy na cmentarzu. W pewnym momencie może zrobić się nieciekawie. Ale cmentarz Fidelis z powieści Kiedy byliśmy ptakami, autorstwa naszej gościni dzisiejszej, Ayanny Lloyd-Banwo, to także miejsce zbrodni, miejsce, w którym kwitnie życie kryminalne, a ci, którzy mają zajmować się godnym pochówkiem zmarłych, potrafią rozkopać świeże groby i zabrać z nich wszystko to, co w jakikolwiek sposób zdaje się być cenne. Exactly. And you know, one of the things that was interesting when I was researching this book, one of the things that I kind of came across was I don't know if you know of the history of what they call the resurrection men. So I don't want to butcher this, but there was a period in the early days of surgical medicine sort of being developed. No właśnie, jednym z tematów, który bardzo mnie zainteresował, gdy pracowałam nad książką i obok którego nie mogłam przejść obojętnie, była historia ludzi, przedstawicieli gangów grasujących na cmentarzach, którzy w XIX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, jako tak zwani resurrection men, wykradali ciała z grobów. Chodziło o zwłoki tych, którzy dopiero co zmarli i należeli do najniższych grup społecznych, często o skazańców, przestępców, ludzi wyjętych spod prawa. To nie do końca chlubny okres w dziejach medycyny, ale tak, ciała te wykradano z grobów na potrzeby prowadzenia zajęć ze studentami, którzy przeprowadzali badania, eksperymenty naukowe, rozcinali, zszywali, uczyli się przeprowadzać operacje i sekcje zwłok. Kościół zdecydowanie się temu sprzeciwiał. Głoszono, że żaden chrześcijanin, żadna ochrzczona osoba nie ma prawa zajmować się takim procederem. Że to nie tylko zbrodnia na ciele, ale i na duszy. Może przede wszystkim na niej. Ale cóż, potrzeba jest, jak wiemy, matką wynalazku. Znaleźli się więc i tacy, którzy współpracowali z uciekającymi się do zachowań nie do końca etycznych przedstawicielami nauki. To get these bodies and they were sold to medical schools and big universities and so on because it wasn't seen as the right thing to do. Eventually that changed and the different ways we access cadavers now. My Google search at that time, if anybody was looking, they'd wonder what on earth I was up to, because I researched so many. Uniwersytety opłacały gangi, a te dostarczały zamówiony towar. Bez tego typu procederu z pewnością nauka wolniej poszłaby do przodu. Dziś szczęśliwie wszystko się zmieniło. Ciała i organy zmarłych pozyskuje się do badań już w cywilizowany, oparty na zapisach prawnych sposób. W czasie, gdy pisałam, kiedy byłyśmy ptakami, nieustannie wyszukiwałam w sieci informacje na temat kradzieży zwłok. Myślę, że gdyby ktoś zajrzał wówczas do mojego komputera, miałby o mnie jednoznaczną opinię. Dowiedziałam się jednak naprawdę fascynujących rzeczy o okradaniu grobów, o cmentarzach, gdzie ten proceder kwitł w najlepsze, o metodach działania przestępców. Bardzo mi się to w książce przydało. Mogłam wykorzystać historię z przeszłości do opowieści o działaniach przestępców w samym sercu cmentarza Fidelis. And so all of things I kind of used and put together and used as inspiration for the criminal enterprise that's at the heart of Fidelis in this novel. Na cmentarzu Fidelis poznają się Yejide i Darwin, główna para bohaterów powieści Kiedy byłyśmy ptakami. Co możemy powiedzieć o niej słuchaczkom i słuchaczom Trójki, tak by zachęcić ich do poznania powieści, do poznania tej postaci także? Jak ty sama ją postrzegasz? I jeszcze jedno bardzo ważne. Ta książka z pewnością zalicza się do gatunku, który wiele polskich czytelniczek i wielu polskich czytelników uwielbia. To realizm magiczny. Czasem ma się wrażenie, że dom twojej bohaterki równie dobrze mógłby stać w Macondo. Yejide is just for a briefest of her character, of her role in the story. She is a young woman who at the beginning of the novel we find is sitting vigil or waiting for the death of her mother. And she is destined to inherit a matrilineal power, a power that's handed down from mother to daughter to mother to daughter in her family. Yejide jest młodą kobietą, którą na początku powieści poznajemy w momencie czuwania, oczekiwania na śmierć matki. Jej przeznaczeniem jest odziedziczyć moc matrylinearną, przekazywaną z matki na córkę w każdym kolejnym pokoleniu. Chodzi nie tylko o moc komunikowania się ze zmarłymi, ale i o kontrolę, pieczę nad nimi. To opowieść o mocy przenoszenia zmarłych do miejsca, gdzie czekają na nich przodkowie, ale i o powstrzymywaniu ich przed nadmierną ingerencją w życie tych, którzy pozostali, przed nieustannym nawiedzaniem ich. Ciała kobiet w każdym pokoleniu tej rodziny utrzymują równowagę między tym, co żywe, a tym, co zmarłe. Utrzymują zmarłych w poczuciu spokoju. Sprawiają, że ci, których już nie ma, czują, że ktoś się nimi opiekuje. And she is about to inherit that role from her mother, but it's a role that she doesn't know much about because her mother has been quite neglectful and negligent in teaching her daughter how this is supposed to be done and what she should expect. So she's a character at the beginning of the novel who is dealing with a lot of uncertainty. Moja bohaterka wkrótce odziedziczy tę rolę po swojej matce, ale nie wie zbyt wiele o tym, co ją czeka. Nie wie w zasadzie nic. Jej matka, Petronella, nie poświęciła wystarczająco dużo czasu, by nauczyć Yejide powinności, która na nią spadnie. Przez całe życie nie dbała o odpowiednią edukację córki. Nie powiedziała jej, czego może się spodziewać. To dlatego na początku książki moja bohaterka jawi się czytelnikom jako postać przepełniona niepewnością, nawet gdy chodzi o radzenie sobie z rzeczami uznawanymi za zwykłe, normalne. Ma poczucie, że matka jej nie kocha, zaniedbała ją, zostawiła na pastwę losu. Dopiero z czasem dociera do niej, dlaczego była traktowana w ten sposób i z jakim dziedzictwem przyjdzie jej się zmierzyć. Jakiego rodzaju to obciążenie? Ciekawe, że wspomniałeś o Garcia Marquezie i o kwestii realizmu magicznego, który da się w powieści zauważyć i o którym bardzo często wspomina się przy okazji rozmów o Kiedy byłyśmy ptakami. Co to w zasadzie oznacza, że powieść karaibska nazywana bywa przez wielu powieścią realizmu magicznego? Myślę, że chodzi tu o powtarzające się w niej elementy, choćby archetyp mędrca czy szamana. W tej tradycji nierzadko, i dowodem na to jest moja książka, kobieta może być postacią magiczną, po części zbawicielem, po części bytem dręczonym lub poddanym torturom. Myślę, że dla wielu czytelników to intrygujące odczytanie, ale być może wcale nie zaskakujące. Because my faith or my interest is in Orisha Ifa spirituality, that is Yoruba Nigerian tradition. Bardzo blisko mi, gdy chodzi o sprawy duchowe, do Oriszów. To To wiara w siłę natury, wyznawane w tradycji Yoruby, ludu afrykańskiego z wielkiej rodziny nigero-kongijskiej, który manifestuje wiarę Wolodumare, najwyższego Boga. Oriszaizm nie wyklucza brania udziału w obrzędach innych religii. Stąd często uważa się, że można być równocześnie katolikiem i przyjmować niektóre elementy tradycji czy obrzędów. Ale w przypadku moich bohaterek i tego, kim są, jaką rolę pełnią, wykorzystałam też inny element duchowości Yoruby. Chodzi o bóstwo transformacji zmiany burz, które ma realny wpływ na to, jak wygląda historia rodziny mojej bohaterki. Burza niesie zmianę, burza łączy ze sobą światy. To, co opisuję, nie jest magiczne w sposób nierzeczywisty. To jest magiczne i prawdziwe. Can be seen as a magical or mystical character. The ethos that runs through this novel is that this is not magical as in unreal. It is magical and it is real. Powieść Kiedy byłyśmy ptakami, ocierająca się w wielu momentach o realizm magiczny, pełna jest historii, które znamy od zawsze. Jest w niej choćby na samym początku opowieść o papugach, które zerwały się do lotu i udały w dwóch kierunkach. Te, które wybrały drogę na wschód, tu cytat, stały się czarne i zakrzywiły im się dzioby, aż przypominały ostre haczyki. Zrobiły się wielkie, urosły im ogromne skrzydła, rzucały cień na ziemię. Zaśpiewały ostatnią pieśń, aż zwierzęta i ludzie zadrżeli ze strachu, a później wyrosły im szare kaptury na głowach i na zawsze umilkły. Oto jeszcze jeden sposób na przepisywanie mitów, czym od zawsze jest przecież literatura. Sposób karaibski. I think we're much more similar than we think we are. Somehow, when you go, the more I read, I mean, I grew up reading a lot of fairy tales. My mother, my dad too, my father's father, they were all readers, so it meant... Myślę, że jesteśmy do siebie znacznie bardziej podobni, niż nam się wydaje. Im więcej czytam, tym bardziej jestem o tym przekonana. Dorastałam czytając wiele bajek. Moi rodzice, moi dziadkowie, wszyscy oni byli czytelnikami, a to oznacza, że byli też opowiadaczami historii. A im więcej słuchasz, im więcej ludowych opowieści poznajesz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę z faktu, jak jesteśmy sobie bliscy, bez względu na podziały kulturowe, etniczne czy religijne. Zwłaszcza gdy chodzi o sprawy najważniejsze, o tak zwane wielkie tematy, narodziny i śmierć, małżeństwo i miłość, dzieci i rodzicielstwo. Jesteśmy naprawdę bardzo podobni. Wiele z tych historii, które znam z dzieciństwa, ale które łatwo odczytać także w innych częściach świata, włączyłam do opowieści. Włącznie z samym początkiem wszystkich opowieści. Z wielkim mitem o stworzeniu świata, który w rzeczywistości zdaje się być miszmaszem kilku różnych legend znanych mi od czasu dorastania. Are probably a mishmash of several different legends that I read at different times growing up. So what is very Trinidadian, the kobo is a carrion bird, a vulture that is a real bird. But we don't have any specific legends in Trinidad around the kobo. Trinidad jest w mojej powieści bardzo trynidacki, stąd pojawiły się w niej ptaki, korbo. To padlinożerne sępy, naprawdę istniejące i krążące na niebie nad naszymi wioskami i miastami. Ale nie mamy na Trinidadzie żadnych konkretnych legend związanych z korbo. Dlatego pożyczyłam do książki to, co związane z duchowością rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej. Sęp postrzegany był przez nich jako święty. Są też, w Kiedy byłyśmy ptakami, ćmy. W moim rodzinnym domu, odkąd pamiętam, słyszałam, że gdy dostrzeże się ćmę w pokoju, nie wolno za nią gonić, nie wolno jej zabijać, nie można wyrządzić jej jakiejkolwiek krzywdy. Ćmy bowiem to przodkowie przybywający do nas z wizytą. Szczególnie te duże, czarne, czasem z fioletową linią na skrzydłach, czasem z dużymi białymi kołami. Pamiętałam o tym, nie sposób zapomnieć czegoś, co słyszy się od dziecka i dlatego to właśnie nocne motyle pojawiają się w kluczowej, nie tylko dla Yejide, scenie powieści. The eye, there's another story that I remember hearing growing up that is part of Ifa cosmology of Oshun, who... Z dzieciństwa pamiętam jeszcze jedną historię, będącą częścią kosmologii Oriszów i związanej z boginią miłości Oshun. Poświęciła ona całe swoje piękno, by ocalić świat. Gdy w kluczowym momencie opowieści o niej bogini przelatuje zbyt blisko słońca, staje się czarna i zamienia w padlinożernego ptaka, sępa właśnie. Oddała swe ziemskie piękno i bogactwo dla innych, a sama stała się omenem śmierci, postacią przerażającą. W tej historii w rzeczywistości zakodowana jest jednak opowieść o potężnym, szlachetnym i pięknym poświęceniu. Oshun poświęciła całe swoje piękno, by ocalić świat. Ale zejdźmy na ziemię, choć pięknie brzmi ta opowieść Ayanny Lloyd Banwo o mitach, wierzeniach i o tym, co bardzo realne. Emmanuel Darwin, druga najważniejsza postać książki Kiedy byłyśmy ptakami. On jest kim? Darwin was the first character that came to me. In the walking around the cemetery. It was in that walking, because, you know, he spends a lot of time just kind of being in this space that he's supposed to feel scared. Darwin był pierwszą postacią, która przyszła mi do głowy. Stało się to podczas jednego ze spacerów po cmentarzu La Peyrus w Port of Spain. Spędzałam tam, o czym już wspominałam, naprawdę dużo czasu. I to samo stało się jego udziałem, choć czuję się tam bardzo nie na miejscu, bardzo nieswojo. Początkowo świadomość, że będzie pracował w takim miejscu jak Fidelis, budzi jego przerażenie. Z biegiem dni odkrywa jednak, że być może był jakiś boski plan w tym, czego doświadcza. Ruch Rastafari, pojmowany jako religia, światopogląd, ruch polityczny i społeczny, był i jest mi bliski od zawsze. Gdy zobaczyłam Darwina, jeszcze zanim usłyszałam jego głos, wiedziałam, że będzie Rastafarianinem, że będzie oddany Jah, stworzycielowi świata. Tak jak jego matka i inni członkowie rodziny. Wiedziałam, że nie będzie kimś do końca pasującym do świata i realiów Port Angeles, że w życiu będzie zawsze kierował się honorem, że będzie żył na uboczu społeczeństwa, będzie osobny. I że prędzej czy później w mojej powieści będzie musiał dokonać szlachetnego, honorowego wyboru, że poświęci się na rzecz wyższych ideałów, spraw najważniejszych. That was exactly where Darwin was positioned in this novel. He is somebody who's had to make a terrible choice to, in a sense, go against his faith, but is always the one who stands against. I jest kimś takim, bohaterem, który postępuje wbrew swojej wierze i przekonaniom, a jednocześnie sprzeciwia się korupcji, niegodziwości, wszystkiemu, co dostrzega podczas pracy grabarza na cmentarzu Fidelis. Każdy dzień stawia go przed nowymi wyborami. Darwin staje się nieczysty, odchodzi od rytuałów, wśród których był wychowany, co rodzi nieporozumienia z matką, a dla niego staje się źródłem potężnego cierpienia. Co więc może zrobić, by się oczyścić? Czy to możliwe, gdy na co dzień obcuje ze zmarłymi i narusza ich cześć, czego jego religia zabrania? Im dłużej o tym myślałam, tym większe znaczenie miały dla mnie jego rozterki, poświęcenie, dylematy. I im piękniejszy się przez to stawał, tym bardziej przeistaczał się w symbol innego rodzaju męskości, niezbyt często, jak sądzę, zauważany, opisywany czy omawiany. To męskość, która może być jednocześnie miękka, delikatna, silna i czuła, ale również, gdy zajdzie taka potrzeba, brutalna. Jeśli tego nie widać i nie słychać, przyznam, uwielbiam Darwina. That is not often, I think. Maybe seen or written about or talked about a masculinity that can be soft, strong, tender, but also brutal when needs to be. I love Darwin, if you can't tell. Tu się nie wyłamie, proszę państwa. Prawda jest taka, że bohaterów książki Kiedy byłyśmy ptakami nie sposób nie lubić. Świetnie stworzyła te postacie nasza gościni Ayanna Lloyd Banwo. Jeszcze może PS do tej wypowiedzi. Ta książka to jest też opowieść o zderzeniu matriarchatu z patriarchatem. Matriarchat w domu głównej bohaterki, Jedzide, przekazywane z pokolenia na pokolenie siły, moce. Wszystko to, co rządzi tym domem, ale też okolicą i życiem przodków. I nie do końca silni, ale bardzo potrzebni mężczyźni, którzy stoją u boku, przy boku kobiet z kolejnych pokoleń, a na zewnątrz, w świecie tym znacznie bardziej rzeczywistym, patriarchat i społeczeństwo, które kobiet często nie poważa, ale może czas na zmiany. od 2023 roku Trinidad i Tobago ma prezydentkę, prawniczkę Christine Kangalou. Znak czasu, symbol nowego na Karaibach? Yeah, you know, the society is changing. It's changing and it's not changing at the same time. A lot of these things that we see as progress in terms of gender roles, we have to remember this progress is most visible to people who are, or for women who are educated, who are probably middle to upper class. Tak, społeczeństwo się zmienia, choć w rzeczywistości jednocześnie zmienia się i pozostaje niezmienne. W przypadku wielu spraw, które postrzegamy jako równouprawnienie, musimy pamiętać, że jest ono zauważalne przede wszystkim, gdy chodzi o kobiety wykształcone, wywodzące się z klasy średniej i wyższej. Tej, która cieszy się przywilejami finansowymi i społecznymi, która korzysta z wielu udogodnień. Biedne kobiety na całym świecie nie mają tendencji do odnoszenia zwycięstw, prawda? Ciągle walczą o swoje, ale nie są zauważane, nikt ich nie dostrzega, wciąż są przezroczyste, niewidoczne. Być może zdaniem wielu nie są wystarczająco atrakcyjne i muszą czekać, aż ktoś się nimi zainteresuje i w ten sposób uratuje przed biedą i zapomnieniem. A przecież w ten sposób powtórzyłyby model swoich przodkiń, ten, przed którym chciałyby uciec. Having a woman president doesn't necessarily mean that, you know, when you go to your employer and you say, I need time off to go pick up my son or my daughter from school, that they see that as being something that is necessary and you need that time off to do that. Fakt, że prezydentem jest kobieta, nie oznacza wcale, że wszystko się zmienia, że z dnia na dzień znikają bariery tworzone przez dekady. Nie oznacza, że można pójść do swojego pracodawcy i powiedzieć, potrzebuję wolnego, żebym mogła pójść odebrać córkę czy syna ze szkoły. Jego to nie interesuje, masz to zrobić w czasie wolnym od pracy. Nie oznacza też, że dba się jak należy o kwestie związane z ochroną zdrowia, że dba się o prawa reprodukcyjne, że zawsze masz wybór i że nikt nie będzie go kwestionował. Zawsze jest we mnie sporo ostrożności, gdy myślę o postępach, których udało się dokonać na świecie, bo wiem doskonale, że wciąż są takie miejsca, w których nie da się ich nawet zauważyć, gdzie przestrzeń społeczno-ekonomiczna nie daje szansy na skorzystanie z nich. I would say in Trinidad, and this is admittedly, I've now been away from home for more than 5 years, so I'm almost missed the full election cycle. Gdy chodzi o Trinidad, z którego wyjechałam kilka lat temu, przez co straciłam jeden cykl wyborczy, a przecież w jego ciągu naprawdę w krajach takich jak nasz wiele może się zmienić, z pewnością widać wzrost liczby kobiet na uniwersytetach. Znacznie częściej też dziewczęta osiągają lepsze wyniki na wszystkich szczeblach edukacji niż ich koledzy. Kobiety przejmują coraz więcej stanowisk w korporacjach, ale jednocześnie wskaźniki dotyczące przestępstw, zabójstw kobiet są przerażające, wręcz astronomiczne. Przemoc domowa jest ogromnym problemem, z którym kraj nie potrafi poradzić sobie od dekad. Widać więc, że postęp nie do końca oznaczać musi poprawę sytuacji, że naprawdę mnóstwo jest jeszcze do zrobienia. By okazał się czymś realnym, sensownym i pożytecznym. Mamy wciąż wiele do zrobienia na podstawowym poziomie osobistych relacji. Jak mężczyźni będą sobie w stanie poradzić z sytuacją, w której zrozumieją, że zasady, które uznawali wyłącznie za swoje prawa, już nie obowiązują? Our personal relationships with each other. How are men dealing with the fact that the rules for what they thought was their rights don't apply anymore? Istotne pytanie, chyba warto się nad nim pochylić. Książkę zadedykowałaś w sposób następujący. Dla moich rodziców, Gale i Roniego, są martwi, ale nie śpią. Jak rozumieć to drugie zdanie? Death for me means always having somebody on the other side looking out for me. Słowo śmierć oznacza dla mnie, że ktoś po drugiej stronie zawsze się o mnie troszczy. Nie postrzegam śmierci jako końca. Śmierć moich rodziców oznacza, że mam teraz ludzi na innym poziomie. Dlatego mówię, że moi rodzice nie żyją, ale nie śpią. Tak mówi Ayanna Lloyd Banwo, trynidacko-tobagijska pisarka, gościni dzisiejszego drugiego wydania audycji Wszystkie książki świata. To dobry moment, by powiedzieć, że mam dla Państwa egzemplarze tej powieści książki@polskieradio.pl. Można do mnie pisać, adres działa. Będziemy rozdawać. Polskim głosem autorki była, za co bardzo dziękuję, Katarzyna Borowiecka. Wiem z maili od Państwa, że kochają ten głos. Nie dziwię się. Za tydzień przeniesiemy się do Szkocji, a teraz już dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne.